tuangkan lagi dan ku teguk lagi, ku tuangkan lagi dan ku teguk lagi. Oh, malah lukaku terasa semakin dalam. Dua jam